botere guztia biribilgunei. Zazpigarren bilkura, lagunok, hemen gea. Beti bezala, Kosmos? Ni hemen. Maialen? Kaixo. Eta, Oskar. Eguno. Zemu zatea, dizkideok? Ondo? Ni behai. Mentxe. Ba, aurreko irratsaio bukaeran ez da ditugu hon izango zuen, baina hortxe utzi genuen gai bat, gai atera berri bat, labetik atera berri zeon gai bat, eta bukatuin berri izan genuen, bakizu hemen kakaintzona irratiko eta arrosa sareko neurrik zehatzak dira, guk ordu bete ez da segundu bat gehiago, eta ez da gutxi gora ez da egiten inoiz, beti tak, eta bukatuin berri izan genuen. Eta gaia hortxe gauzan, gogon aldaukezua. Ez. Ez. Rokero itxurak, eta... Hile bete, zemaren bera pesada. Bueno... Asko. A ber, pixkate, labur pentso bat... Oskarrek izugarrizko diskursoa gotazon. Neu gaina. Bai. Kera du... Ai, Oskar, ai. Izugarrizko diskursoa gotazon. Bo, bai. Rokeron kapsula taldea adibidezat jarrita. Eta kapsula taldea ikusi zenula oinatien, eta nazka ikararrizkoa sentitu zendula. Bai, meste zen aldo? Bai, eta bereziki, ba, kapsulako abeslaria. Bueno, abeslari bat baino gehiago uste dola, baina gitarra jotzuna eta gizonezkoa dana. Eta arek, emantzizula, nazka ikararrizkoa bere itxurakin, bere jarrerakin, eta bere rokismo horrekin. Eta, bueno, bestek... Itzaiteko gogokin gehuzen jaten, baina ez dakit ze esateko gogokin, aizkideak. Ez algen duen aurduntzea onatak aiztok eta oituzkak eta ez algen duen... Marginata. Bai, eta trikitilari, bai, eta... Bai, hori bestean. Trikitilarin kanpetxarro tasune. Bai, rokero tasunan kontra jarrita, bat trikitilarina aipatu zen. Trikitilarin, jopa, jopa kaxo, hori. Ordunze. Zeritza izue, zuek hori sentitu izan dezue, Maialen eta Kosmos? Oskarrek sentitu zuen gora gale hori, oze? Ni bai sentitu izan detela, igual kontzertu giro askotan, kistan gizon giro, pose giro hori bat zeola, eta pixka eta aspertu iteo. Osa beti hor, hemen nahu beha zegorra naizen, osa bai, aspertu iteo. Zainik ez dauket gogoik, tiadura bat bezala juteko bizitiko, ez dakit. Osa ez dago gogoik hori demostratzen haitu garrizateko. Eta badare olako girok. Zutia blandia orduan konsu egin za? Denaiko bi unien aizela irbitzen zait, baina ez dago gogoik demostrau barrizateko gortasun hori, o zait. Ni parte izan naiz kontzertu horrean eta lehenengo filan eta ez, hor kriston jaleok egoten denean, eta hor problemia da, ba, asunto violentuak egoten diala, eta pertsonatuk oso ondusia diala, eta masa korporala ondusia dakoia. Ni adibidez flakioa naiz. Eta hor sufriu izan dut, nire gizontasunetik, beste gizontasunen zapalkuntzia, zareka hor flakioa baldin bat, eta pixu gultitzu baldin bakotzu, nik iruro ekiloakot, ba, imagina hor ez dakotu ez egitekoek, jenteak ez ton palizia mututu. Orduan ja jauda momentu bat, nire edadian aurrera noia, eta ja hor lehenengo filan, eta hor jale horten hau miarrean, egoten ezela justo hori ukaketan dan lekuan. Eta horrek sortu izu ze batzuk horrez, gizontasunen... Bai, naskia, gizontasunak ez da naskia. Baina hori egitxo da publikoan, eta publiko moan, eta publikoakin, ez? Erlazio nautu hau, hainbeste taldien inguruan, baizik eta beste asunto horren inguruan. Zuk tasio ze sensazio? Bueno, nire oso kontzertu zalea izan naiz, eta... Konjunto ematen jore... Con qué? Conjunto. Orquesta de pueblo es. O la uneba euske, el conjunto. Bai, conjunto que tagoza gustaz ezkit. Ordon. Asuntoa da, ba Kosmosak aipatu duen giro hori, nik bizi izan den noski. Eta batzutan ba askotan ba nazkagarria da netzako ta nei gaina ezte gustatzen hor aurren bollo neotea. Baina beste batzotan bai, eta ni dezket oroitzapen oso onak putzuzulo gaztetzen punk hardcore musika buru belarri aitzen izanen, musika hortan da, kontzertutan da, eta hor dezket oroitzapenak ba, zeola aurren ba, kriston bolioa hola, eta kriston jaleoa, baina dana oso maitakorra bezala, ez zan beti olako izaten, eh? Baina askotan bai. Eta dana zan ba, maitasunezko joko bat ezela, eta gizonezkoan arten majoritarioki, noski? Baina baitare ba gero altxau egite zintuen da altxau da hor ibiltzea jende gainetik altxauta eta hola eta hori kristona zan, eh? Oso politxe zan. Inu izin ez egon holako testin guru baten? Ba hori ere existitza, existitza izan da. Jul. Baina, bueno, gero estatzen, ba, gaizkira bai, eh? Baina, bueno, ni ez nahi zan ez darebala oso zalea horri biltzeko. Ni ba, askotan atzen, da, oh, bueno, hola. Nahi. Zagi, bai itzen izan deula, igual batzutan, olako giroa zen kontzertutan, oso gustora jun, baino proportzion gizonezko askoz gehiago zerela. Ta gortasun lehen aurreko saioan deskreau zen duen kapsulako horren gortasun tipo horire asko zeola. Bai, bai, bai. Ta zaizen, osea, gero igual maitasun horire badau ez, igual gehiago dait posea. Gero barrutik maitasun hori dau, baino osea, txoka oiteo, no? Osea, bai oez, oze. O... Bai, nik osaten nire zena da zan pixka da eskala txikin, eh? Leku baten nun jende egin agelkar ezautzen duen, eta ez da hor kontzertu zehundi baten. Baina, bueno, azkenengo urtetan baita emakumezkon aldarrik apenare izan da hori, eta leku batzuk hartu izan dituzue emakumezkok, ez? Eta lehenengo filak emakumentzat, ez da gize, olago kontzertukenik bizi izan ditut, aldarrikapen hori hor dago, emakumek hor dare, eta... Bai, ba, baino igual bortitzere egiten da, ez? Hori? O nola perzibitza kanpotik? Bueno, ez, nahi bortitza ez ditu, ba, ez da gitu. Adioz, urretxoko txosnatan oin dela urte gutxi. Egon zen kontzertua tremenda jauria, ustetzala. Eta hori giroa oso femeninoa zen, gehienak emakumeek zian, da, eta zuta netzako bakizton ambiente ona, bezala. Dauket rekordoa. La. Bai, da zen bakizton ambientea, kizton nola zen gaina ostirala, urretxoko festako lehenengo guna, eta nire oroitzapena da ambientea izugarri ona zala, osea zala, dana... Baina izugarrizko kontzertua zen, eh? Dana jendea dantzan, tope, aurre, jende pila bat, zola. Ba, karo, bortizkarik etzen bate, batez. Eta hori niretzako oso politxe da. Hor jendekin bizizuna, eta oain ze esanik ez, ez? Hori amets bat ezela dela, gaur egun. Oain jazta existitzen hori. De Mateo, zei diragan azizketan egiala hor, bai, garai baten. Hori. Eta diskoteka? Mundua da, kontzertuak, txotnak, eta gero da, diskoteka. Eta diskoteka bai dela super iregana. Ze diskoteka, ja, herrietan, ez daude, oso toki gutxitan daude. Diskotekak, bueno, laetak intzun baitere bere zera ez, kampaina diskotekan kontra, eta deja alguna diskoteka. Oi. Bueno, hain tabernak hartu berrol hori, no? Baina diskoteka hori zertan. Ja, iragana ez, ja, kontzertuak eta dana da iragana. Dana da iragana. Ordu, kenduta irrati libre en mundu zora garria. Nik ez dira ez autu diskotekan asuntoa. Behin txitsarro nien itzen behin. Masai urtekin nola. Eta gero, ez ez nahi zen, ez autzen mundu hori. Ez nire esan. Hori zertan, ze nola bizi... O ez dezute bizi izan. Ni ez da inoiz diskoteka batean hori zen. Igual egon nintzen, olako sala antzako batzu, ez da sala, horrek diskoteka dira, ez dira, o sala. Ni gazte izen, people eta. People. Bai, hor nire ondo nagoa. Bo, gehiago tan egon naiz. Ui, diskoteka bada, dibidez. Baino nitzala baten, gehiago reo naiz, hostia. People enda, bai, oitxe. Hau diskotekea? Boa, hor duan igonez diskoteka tan. Ez da diskoteka zarra. Bale. Gukor bukateketan gauen juerkak nikan ikasten ebian igan ostegunetan atzenengo tabernia hori izate zen. Guk hau izan de Donostiko Nautikon. Eta etorri da errekuerdo oso nazkagarri bat. Osa, eta suposatzet... Nunda hori, ez tegit. Donostin. Nautiko? Udaletxen atzen. Hori? Ah. Eraikin txuri bat. Han sartu zen? Ni zekulez nuen konseitu? Ni behin sartu nintzen. Eta ez banitze sartu hobe, hola esatizut. Zeik usi ezen duen. Ginen, ezakit, lau bos laun hasieran eta bi gelditu ginen neskak. Eta zeren, oza, alazan, ez dakit emengok berdin ingo zuen, baino, Kadizeko bi tipo, kriston kakea ematen, bizkarretik besoa jartzen demora guztin da, esan, mesedez, ez jarri besoa, oza, utzin ere espazioa, errespetau, eta alare segi, eta... Nei gauzaiten diskotekakiko irudie, hori da. ez dakit orokorra da. Kadizko gizon bat. Baina, bueno, igual di kadizekoa zan, o nungoa zan. Hori permitituta zeon hor. Ere murtan. Eta entzun barra izan gendun, nora euskaldunek estretxa batzu ginen, entzun zuela, bai, bai. Notatzen da, eta hola. Hau, bai. Osa, besoa ez gaine jartzeko eskatzati. Pues bale. Eta hori da nere diskotekakiko erreferentzi zoragarria. Niago beste referentzia bat, ez egin nun, guarriago egin behin salauro fanginen ustu demez orte urte egin jo, eta ez tozko gehiatxe dizkotekatea sartzen gure itxuriatik. Ez egin ze erropa beruen bizoen, eta ez ginen sartu. Hori bezen da, ez? Dizkoteka ba, sartzeko... Ba, ni toki askotan. Bueno, bai, toki asko biruten bai. Bat nautikon. Parren zientziaten. Tu aki no entras. No diskoteka sartzeko bat... aukera edukitzetik oso urruti izan den, ezta? Oso. Dabin, beste ben, enen ulertu zergatik ez ziaten utzi Portugaleteko taberna batean sartzen. Behitu goiti bera eta fuera. Eta nire ustez, ondik, jode, baneki nundan, zein, nundan taberna horreta zeintzen person urez, ik, tuk, zergatik, porket. Tuk, zergatik, porket. Ez utzi no dejar sartu entrar, niri ami. Bilengueki. Horrengo zean zabatzuk, ez? Irizpide batzuk. Ba, ni ez nintxan tankera egin. Beti zentxazio da hor sareran doen langile horrei zuhur puntuen jartzean araberako dala irizpide baita, ez? Ni sucedido bat, diskoteka batean. Hmm? Sucedido bat. Kontatuko nire guztan diskoteka batean. Eh? Lady? Di lady. Di lady. Lady. Ingo leu bos minutu hola gaztelera ez zeiten. Ez ez. Bos bat minutu hola gaztelera ez denok. Ni probak inda neok, ta ez tia da guantatzen. Jo ia podo. Jo soy capaz, pero guau, bien de chaval. Hau, una arde de asko usta zeu. Si. Ne ez. Bueno, diskoteka batin. Zaudean atezainak. Eta azkenengo orduko Donostien, Amara, Anoeta, Keops, gara batin, zena zuen diskotekat. Eta, no puedes entrar. Tenik, quiero hablar con el jefe. Eta beak, el jefe es este. Bero ondun zaun beste gorail, edo gorila bat. Eta nik, no, con el jefe. Jefe. Eta berak, bizia barkatuz neri, begirada hilgarri bat, hiltzaile bat. Eta nik, quiero hablar con Jose Mari Etxaniz, katxue. Eta ordun, berak neri begiratu, entra. Hau bai ez? Iziturik, entra. Akolionatu be, gizona. Zergati, hor ze pasatzen da. Banaki lanik diskoteka horren jabea, eta beste gauza askoren jabea. Gaur egunin Ibizako privilegioaren jabea, ez dakize ministro ginda batera. Zala, askoitiko katxue. Lehen guzu dauzkenik, askoitiko katxue, Jose Mari Etxaniz. Gari hartan amenazatuela etak, eta ez dakinun peperrein zaten azaldutakoa, eta ez dakite, garai peligrosoa, jende horrentzat, epizie galtzeko ere. Eta hori nerdi aldi, ni banakien keozera Jose Mari Etxaniz katxuna. Eta hori izan, gorileari, gorila, gorail, super gorail bati, ni, no. El jefe este, no. Quiero hablar con Jose Mari Etxaniz katxue. Eta gorailaren arpegien bildurre ikustitea, ba, nire bizitzako, triunfoi gaundienetakoa izan da. Pasaitza esan zen nion, eh, Oskar? Pasaitza, I want to speak with the CEO, CEO esatezako hain, ez? With the CEO, Jose Mari Etxaniz. Ta hitzen jartzen duen. Zeinekin? Pues horrekin. Katxuekin. Katxue, ibizan zau. Ja, durreko nik uste, ibizan zau, la, bizizala. Eta ez ez, baina, tipu gorail baten bildorei guzti, ez? El jefe ez ez ez, ez, que te crees, que soy tonto, que no sé quién es. Si, ara pentsasun nik. Ez hau zentzen dura, klaro. Launen itzela, taro, klaro, ostia, ni izpeio da ni izartzen usten, esango di, jefe, esan di, nola, ez, ostia, nela una baldima, taro, bildurtu intzen. Gorailu bat, bildurtz... Elnik ez daun bate seguru estrategia horrekin. Ondo bateago zitzetanik, etnok bate seguru ez daun, baina oso ondote azan. Bildurra erabilizan duen, eh? Bai, bildur, langile bat, proletalgoako kide bat bildurtu nun. Ez dakit GKS-ek ze esango loken? Ez dakit galdetun bihar, ez dakit. Gehondo paso zuen diskotekin? Baina, ena goatzen. Total... Baina, total ze importa du. Hori indagero? Hori indagero ze importa duen barron ze paso zen. Ni maskulinidade ze hortzatik ikusten ez. Maskulinidade indartzu. Iglen esan dekan hori gorail, indartzu, txulo, bortitz. Hori bildurtzea. Hori izan zen nertzat. Bueno, da trekitilarik za? Zeritza izan, trekitilarien kontua? Oin, keston zadi ez. Euskal Jator haren eredua ez. Uf, oi, esan duzu retintin batekin, maina kristona. Bueno, jo nahi behiz handa. Si, izan da? Nahi gabe. Abai, ah, bale, bale. Igual egon gozan hortzot, eh, baina. Ja. Baina nik ez da utilitzi, trikitxe, ninguna ez dakitxe, ez dakitxe, ez dakitxe. Baina gustatzen zaizu edo? Ez be, ziki. Nei gauza batzuk, asko. Netzat, trikitxe zen fondoko musikia. Igual, ziklismo, karrera, ziklistek eta fondoko musikia zen, alta bezatik trikitxe jartze zen. Zoze, beti festa alaitasun festa giro simbolo, netzat. Baina, diaz, behizan mahu jaxitan eta itxudan ez trikitisa goten da, hola, egun osua, piztuta. Bat ema trikitisa goten, Baina, rokeroan mundu horren kontrako ze hori, ez? Ni hortik nahi nun atea, ez? Txuleri eta ze hori kontrako hori, eta igual antzestu izango zala, poz hori, baina beti, oh, degu morie, hau idek eta gaztie, heldu horre gaztie, inga eta antza hori, inga eta... Gero mendigiro baten, da, geho, eskala untzea, mutila untzea, txabirin, egunezko erromei, toksizidade aldetik, eta ni hori, oain, edaden aurrera esan duenek, ni edaden atzea, ni joain, eta toksizidade eza asko baloratzat. Asko. Toxizidade bai, kimikoa, kimikoa eta klase guztietako eta egunezko mendigiro batin dantzan. Mendigiro batin, arbolape batin. Egunez, euski eder batekin, aide eder bat hartuz dantzan egitea edo dixkoteka zuloko, zulotasun ketsu toksiko zarata burrundatzu hori argi begi dana gauza toksiko bezala ikustet gaur egun, dana hori dana eta erromei girua ikustet gauza osasungarria eta nik lehenez baina bain asko baloratzet baina zindanen ez, oain igual lehen ba, emezortzi urtegin begual ez duen beste baloratzen toksizidadik ez eta bain asko izugarri, oain naturistan izalako. Kau, trikitileixen mundu edizu gizatuzuna, da, igual, aspalditik egatuen astarnia moan, ondion, igual, lekuazun irauten dagoena, ez? Baina gutxi juin jala asko. Bai. Eta un diskotekan asuntua, baina, bueno, hori... Horire bai, horire gutxitu, ez? Bai. Guain? Esko bai, de? Esko bai. Esko bai. Bestelare, dia diskotekak... Ja, bai, ez? Ja, igual bai, eh? Gutxitu teza duen, eta lehen esan, oin beste toki batzu daukete diskotekan funtzioa. Hoi da, igual bai. Guzeko seire garte permiso dauketena, eta biek. Pabe, eta olagoa. Pup. Meske, suposatzet ez balitz pandemiagatik Gasteiz eta Donostin jarraituko zuela eta Bilbon diskoteka hori funtzionatzen, no? Baina, lehen igual diskoteka geixo duzen. Geixo, herrietan. Herrietan zen diskotekak. Bueno, ni azpietiko lehen usuna eta joten itzenen. Bueno, han beti zaun diskoteka eta beti zaun. Eta bain ez da. Oin posibili bat dauzela, etxia da bilen bihurketan eremu bat alde batetik zure lan produktibo dituzula, telelanan bidez. Beste alde batetik, ja, aizi alde horri jendozula guztiz, ez? Kartzelia bihurketan dabil. Ja, ez da kartzelan biharrik, etxo ditzea kartzelia bihurketan dabil. Eta dau, bueno, aukera bat diskotekia be etxia bihurketako. Beste herrialde batzutan hola da. Elagun bat egon zen Australian, eta ba, jaixa ez, eta bate baten etxea, etxia diskoteka bihurtua, keiak intaola, gogo kei efektu horrek intaola, eta bakutzak eukan behan aurikularrak guk emendakun moguan, eta gero zuk aldozu regulau, ze aldozun entzun. Orduan ez gabitz danok iguala entzuten, bakizetek bakutzak behan entzuten dau, bai, konsumitzen drogia pastillak iztazian, torduan da dana keia, bakutza bean entzuten eta bakutza bere musikia bakutza da musika eta ez da komunikazioa da bakutza bean bola drogauta bai etxe baten barruan hori igual honen etorkizuna da gure kulturiana boa ez ni bakutza bere musikia hori oso gore eta zaiak oso imagina oso triste eta zaiak oso hori zaiak entzuen zetak taldea zau taldeza bai noski zetak horiek zai lehenengo kontzertua zan hola eta hola entzuen Eztak idean hau lazen, baina zira mintzat bakoitzak kaskok eman zituen publiko, eta publiko dan ezen kaskokin entzuten musika. Eta gero ja uste dintzuela kontzertua normal, baina olako zaiak eratxo bat dintzuen, olako historia batena. Bufa. Ni bai ikusietela hori, baina ez bakoitzek bere aurikularretatik zerbait desberdin entzuten zela, senok igual zeren ba aukera bat obi. Eta inkuso aurikularrak kolore diferentea zeuken, segun ze aukeratzen zen duen. Pues imagina, batzan abesti berdea, eta bestea urdine, eta... Bai, bai. Igual etorkizuneko topaketa sozialistak hola izango dira. Ez? Sozialistak? Imaginau. Ez dakit, bota egin dut. Gero kantu sozialistak entzun. Bakuitza bere liburua, bakuitza bere formazioa. Bate Mars, beste bai. Mars. Beste Mars. Beste Mars. Bai, bai. Ai. Bueno, beste gai bat atako aldeu. Aizkideok. Bale, ba. Kontaktu bizualana zuk uste tekar izan nula, Kosmos. Bai, nahi behiria zabitz gaina. Kontaktu bizuala. Bai. Hori zer dutza izan, kontaktu bizuala. Ba, zuketan nik momentu honetan praktikaitzen gabitzela elkarrekin. Bai. Ba, ez nahi pentsen txaten da, bueno, alde batetik, zuk, eta hau personalki sartuko nahi zurekin, eta ez hartu gizkimez ez. Gainar, gomendatu gonozun ondo hartzeia. Zube esan behu jazun hola hartu behar duten. Ah, ja igual, hor pasau binaiz. Preskripzio medikoa eman diozu. Vale, eta genuen enbiako? Bai, no, igual dio. Vale, igual dio. Eta zuek otzu, zara pertsonea kontaktu bizual iraun korrekua. Ez? Zu jente behitia behiriak entzatzu, eta iraun iken dago. Segundu batzuk. Gure kulturian normala dana bat azbestuko baino bastante gehiago irauten dau zuriak, ez? Ta igual dauz beste pertsona batzuk kontrakua. Zero kontaktu bizual, ez? Hori ebite egiten dauela guztiz. Eta gero nibe bai, adez nik usten ez neburua, segun zet ez tungurutan, ez? Pertsona batzuk ingal, pum, mantenitzen duzu. Ta igual beste batzuk in minimo moan, isa esebe moan. Bai? Hori kuriosu da. Eta, bueno, inabil ikastaro baten pedagoge sistemikoan, eta egin du ariketak eta hola. Eta ariketa batzu dira hori, galgabitz hor, binaka jarri, eta kontaktu bizuala. 5 minutu, bata beste begira. Arna sartzen. Eta kontu ez da kontaktu bizualak egin. Informazioa asko pasaren dela. Informazioa. Zuk bate matei begitea begitea zatzura, hori informazioa doia. Eta orduan, jente asko, kontaktu bizual, gutxiko jentia da, ez da nagai informazio hori hartzeko moan, o, holako, asuntu da, duz. Ez da gizuek ze iritziak otzuin. Oso interesantea, iritzen zait. Bale. Bai? Begita eta begira. Bai, zati, nahi gustatzen zait kontaktu bizuala mantentzea normalen, eta txoka hori tegit jendea astean hola igurri egiten. Ez atzuk zein? Ez txoka hori tegit, ez da zedi mardau, pues, zeuzatik ingo hori. Baina, zaiagoa da konektatzea pertsona horrekin, no? Nik azkena esango nukena izango informazioa. Begietara behira behida informazioa metzador funtsezkoa doestek informazioa dek beste zerbait dek. Begietara behira oin iria inak. Baita nik zuen. Behira, kosmos. Eztek informazioa ez tegia zer da, baina ez nik esango nik iztia sentitzen hor informazioa, nik ire berri gehi hauzekit nik, ne, ez bate, ez nik iztia duri sentitzen, dek, ez tegia zer da dek beteiten ezela gehi egidala beteka beteiten ezela eta gehi egidala nik ikuset ume txikiletan, ume txikiletan kapaz ditu oso txikiletan ¿Es? Veo tu cabello de la hola. Bai. Eta bete, arrancia hartu behar. Baina umiak adibidez ez beteten, ez? Ez. Capaz, ni, ez anein nugunadek nik izte dela hor informazio. Igual ni oso motzan aizelako, eh? Baina, ze informazio. Ez da gini... Sortzen edek kriston oso alkarrentzat oso batea gaudela. Oso. Konexin joan, harremana. Oso irekin, neok, oso. Baina, moa, zeo, ea, buf, neku, bale. Aimar, bale. Bai. Adiaz, ume batek zuen. Baina, bueno, esa, igual, informazioa esate unak. Kau, eskera, ez da, informazioa da, oso informazioa implizitua moan, o... Ez da gizela esan, bai, ez da gizela, ez da gizela, nigo Hombre, irideologoa baldi maiz, da, eta bera, informazio pila, eta gai, baina, gara, que jenok ez gaitu irideologoak. Ez, ni bintzet ez, ez da gizuek. Bueno, pixka bai. Ez da gindola ikustezu, no? Informazioan kontu hau. Ez dituz, igual datu jasotzen, baina bai beste pertsona nola daun, edo zurekiko nola daun, no? Osa, mantentzen baizu begira da, bueno, eroso daula. Azerre daun batek... Ez baizu mantentzen, beste zoz esan nahiko da. Azerre daun batek ez dizu behituko hola. Bai, zutute. O bai. Begite zutute. Ez? O bai, alo, eske akabo ingo nizun. Bai, hola, bai. Begira da zuzen eta, pum, bai. Intimidantia, begira intimidantia, bai. Diskotekako bat. Jakin dezazuen tasio begira da ensaiatzen aizan. Baina begira gaiztokoteak, baina ez teko balio, begira gaiztokoteak, ez? Nola ezatz? Ez aiz bildurtzeko jaio. Jata. Ez aiz inor bildurtzeko jaio. Ba... Askotan esan dira, ba, beldurra matetela. Ez, beldurra ez, baina deserosotasuna nire begirada dela eta hori askotan gartu zait. Oso, erlazin dut daun linen ez. Baina iraunite bloko ire begiradeak. Bai. Hori bizt. Hora gehatzen baina ez begirada mapila bat, begira, eta isiligola, eta... Zer duen? Tipo hau ze, eh? Umi emuan, ez? Rarísimo, tipo hau rarísimo. Eta esan inotu, eh? Bai. Horpe gira? Askotan. Gente diferenteak? Bai. Abai, eh? Eta zuk zelartzen dozu hori? Bueno. Begitza, begira. Ez? Hori gehiago da, eraiek ez dakiela zein horrekin, no? Ez dira eroso sentitzen horrekin. Bai, bai, bai. Zain beste zu, bueno, zait. Bai, guztiz, bai. Umea izan gabe, begira da modu, eta tazio zudupe izan gabe, begira da boso modu irankorren segitzeko, ez alda ber, edo maitasuna handia, edo gorrotu handia. Ez tot uste. Ez tot uste. Bale, ba ez. Ez. Ez ba, persona handi maitasuna handia duzea, konizillo handia, egual erretza, ba? Edo gorrotu handia, hostia, zu horrekin. Kurioso aiten zaitena da igual, kaletizoaz eta... Erri txikita normalen jende guztia salu da bitea, ez jakindare zein dan, ez? Tani juna, kontaktu bisual horren bila. Igual gurutzatzen naiz amona batekin ez dakizina, baina igual dio, bila, no? Bidea hoia zu, eta salu da bengo izut. Ta jende askok beste aldea bidatzeo. Ez to, ies, iten di horri. Bai, batzutan izatea baita nik izan detori, behira da imuzin egin, ze ikusi norbait, ba, ostra, nik bertxon horta ez dut ezer jakin nahi, eta baz pareziot behituko, ze biratzea lima jo dira, ez, ja nerekin kontaktu bat ingo bezala, ja, torriko zait eta txapa mango bit, edo, hori baztertu bezala, begiradakin. Hori ere ite du. Ni lengo jekaseko manifa, joan inun, eta pasatu zen ondutik ezkerra bertaloide bat eta nien egon jekaseko jendekin eta beida dani, ez negiztiatiri beidatuko hoxe, hori eta beida baina zerra izuri beida, nahi beida, ber, kasoiten ez zean goik euki kasoiteko zatik ez, behan beire hor ja, bazeok ze hori hart niz nahok jekaseko kontu emate bat ez baina, hor, Osea, ordizin. Ah, bai, ja. Eta zertzan Manifa GKS-ekoa, baina... GKS-ek antolatu den burgesiaren zuzeneko diktaduraren kontra. Eta galetun, zuzeneko ze esan nahi do? Ez dela diferitun, dire kontra. Hoxe, GKS-eko bat, ez egit. Iepa. Ez egit. Eta hoxe, hori historio honen kudeak eta pandemiko, plandemiko honen kudeak eta diktadura antzeko, edo diktatoriala eta zapaltzailearen karietara. Eta bai, onion da, nien mouko beste pare bat, eta beste GKS-ekok, eta nien mouko beste pare bat, eta lazkauko, ez da bizitzen egizango. Bai, oin, holako kontuatik begiradakin gauza asko pasean da bitz. Begiradakin, saluduakin, ez, zuri hori pasautzatzu moan, horko jentia zuri ondo begiratuko zuen, momentu hortan. GKS-ekok, bai. Bai, oia. Punto, barraska dira zean, no? Bai, oia. Beste batzuk ingaldu baina. Hortizime. Beste batzuk ingaldu inzuen. Amente politxe zan, hortizime. Eta gero jente asko bebai, kao, ba, aldrebez bebai. Igual, ba, GKS munduan, ez? Igual aurretik kolektibo igualan parte izan, gero batzuk GKS munduan sartu, beste batzuk pijima kanpo gehatu, eta hortun, ba, ja, bueno. Pan beiten, behira da. Ba, mundu usti dakin nire naizela GKS-ekoa, ez naizelako koordinadora eta sozializen aldekoa, bangazte. Bangaztea bai, noski. Ba, hori, beti da, hola. Ko, baina, zesan berren. Baina, bueno, bai, naiz negozionista moderatu. Negazionista moderatu. Eta horregatik joan etzen. Hori zen egin non, negazionista moderatu benetzela. Eta horregatik joan etzen. Eta begita behiratzen kontua, zuen nola bizia zuen. Esan nahi dut, nik esan dut, nerea, ba, betizate dela, ba, apila behiratzela begita, batzu deseroso teiala, tablako historik. Eta zuek ze? Zuek nahi behintza behiratzea zuen begita, ez? Bai. Nik asko behiratzen dela, baina zure behira, izan bitarte hortan? Bai, baina mendeku moan. Osa, zu hau bala, hostia. Nen zu baina gutxu, eh? Oina zten nire nintzen fijau egin kontu honekin, begitxan asuntuakin, eta oina zineiz ni fijaiten mundu honen inguruan ez dakit. Bai. Baina ni zuri esin jutu superau, eh? Zu bastant, zu ne aurrian, bueno, beste asuntua da. Nik ez da zu beste behiraketan, nik uste dut. Bueno, ez dakit, eh? Oin zuri behira nahu, eta zu nahi be bai. Eta horra kontain gabeitz, baina bai. Baina ez dakit, bai. Eta gehiago gixo bai, Oskarrek esan duguna, beti egin duguna asuntua gala bai. Oskar. Oskar, Kosmos. Buenas tardes, Kosmos. Hola, Oskar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Yo estoy bien. He venido muy a gusto hoy y muy contento. Y espero que lo pasemos todos bien. What? Joder, me echa la voz a mi YouTube. I like la noche. I like la noche. Tú, chaval. La noche confounds me. El chino también. Hostia, igual... Hablando en castellano, como tendría más chispa igual esto. No tendría más como rollo, ¿no? ¿Qué dices? Sí, no. Es, yo las cambio. Sí, lo venía en asquímate. En asquímate. Es bueno dar ni el grit, asquímate, sí. Ni que estés sentitzen emocionalki, oso iski sentitzen egoera. Oso. Bai, sin que todo. Oso. Batzu batzu de gente. Baina bueno, hemen pasado gente Adri gusta esa semana. Mañana usted verdad. Oskarri nazka. Maialen, gaztelera ez ditzen zemoz? Nienez, ni sentitzen. Ez, eh? Bara, hori zan, no, ni sentitzen, zero. Osa, iruditzen zait, eta bestek ez ditut, eraiek sentitzen. Asia kosmos erderaz da, no, zeintzea, tu? Bai. Berekin oituta zarelako euskara ez ditzen, baina egoa jendea beti erderaz ez ditzuna, ez? Nire kotasunen ez? Nire kotasunen ez? Gaur egunen ez, behintzat, lehen bai igual, baino, baino. Berdin. Osa, arrotza iten zait. Baina orokorren ite dizu arrotza, eo zeinekin? Ez que ez dut itzeiten apenas inorrekin erderaz. Berdi. Kosmos? Oin etxat okurri jen inokin erderaz ikioten dik. Baina ez, arrotza, ez da etxat egin, performatiboa gehiago. Ez que hainbeste gauza alnaiz izan, eta bai, inglesez behaldu din berba oin hola, zimaz, bak itxelako. Ez baina egin zen ningu, baina... Arrotza, hombre, klaro, beste asunto da. Nik egola ez da berre behiten. Baina, ba, guztu entxe, bai, zera teatralidea guztu entxaten, oi, ba, jokoa muten dago zentu horretan. Hombre, claro, que está neutral a vez, claro, o sea, te guillendo un erdaz verba, te guillendo un inglés verba, este asunto neutral lo hat. Baina, bueno, es que ni jota colonia se utenago. Baina, zerbait esan, zerbait esan edek. Nik nahiko nuke atea gaurko irratxaion, guk berez irratxaio katatzen ditugu audioa, hor dago gure irratxaioko betiko irudie, eta tituloa, eta punto, eta testu txiki bat esplikatzen una taula. Nik nahiko nuke atea gaurko irratxaioekin baitare promozio bat ezala edo, kosmosen argazki bat, eta oin bota dugun esaldi bat. Bueno. Niretzat gazteleraz hitz egitea ez da arrotza. Performatiboa baizik. Ostia, igual ne jetua non, etxe den gustoko horregatia, eh? Besti ez da gaina jetua. Ni hor, hemen sentitzen neok, lesbo feministak gizonei buruz bezala. Lesbo feministak, te irantzu barela batek, estoy hasta la coña de hablar de los señoros. No quiero ni hablar de los señoros. Ni erderei buruz itzitia emateziak hola, hortaz itzitia ge, hola, emateziak, ni zi de erderei buruz itzine, ni zi de importa. Ez que zi de importa, ez zi de erderei begira bizi nahi. Zertako. Egi da... Ni hor lesbo, ez hau zendial, erantzu barela gizonakin, señoroekin bezala sentitzen, ni, ez dut, ez dut esan nahi jendi guztiago la sentitu garlukenik. Hizkuntzen kontuen, baute, bera bizitegotik sentitzitu gauzak. Eta ez da bestek, eta nik hola bizi zenitut, izkutxora bera beti. Eta, eustet, Maialenen pare edo nabilela, bai, baino, bera bizi horlako da. Baino, esan donen kosmosek teatralidadena gustau zaita, orduan esat, bueno, bueno, bala, jola, jola, igual jolasteatik egin dekeu, pixkaten. Osa, zu justifikoen sinioten bia segitzen, eta hori da... Ba, ba, igual. Osa, nahi dago, ba, tasioke nahi dago jolastu erderaz, bale, ba, venga. Ze, ingoite, venga, bost minutu izan baia. Kan, txon, baina igual Oskar, txon, igual Oskar bostu minutu urteteko, igual. Bai, bost minutu... Oskar, bai. Bero honetik atea, eta bai joa, kanpo bai joa. Buf. Bai. Uf, ezin du jasan. Oskar, vale, baina gero... Zer hasi, eta ja, kalkulo bost... Kanpo, joan azkauta. Ta zio, zu kalkulo bost minutu bere izateko etorteko, gero? Bai. Kalkula, vale, bien. Bueno, vale, pues ya está, ya hemos conseguido. O sea, hemos expulsado, bueno, se ha autoexpulsado una persona para que hablemos sí. En castellazo, o sea, esto ya... No se ha sentido bien. Le mueve por dentro, o sea, es una cosa que... Claro, él se siente mal. Hombre, a ver, todos venimos con nuestra mochila. Él también viene con su mochila y ya tendrá una experiencia, bueno, emocionalmente no igual son muy agradable. Traumas infantiles, yo creo, claramente. Que están relacionadas luego con cuestiones ideológicas y, por lo tanto, pues es como un... Hostia, de repente Mayalen nos lo estamos pasando mejor que hablando culo, ¿no? Con euskera en castellano. Mayalen se parte el culo, ¿no? Sí. Es que es como saltar a otro planeta, o sea, ¿dónde estoy? ¿Vale? Sí. No, o sea, perdón. Esa forma de leerte castellana que tienes. ¿Qué os parecía cuando es que echaban, es de chiste esto. Cuando echaban Dragon Ball en los canales españoles en castellano, ¿no? ¿Os acordáis? No, para sí, mí era sí. Una vergüenza, yeah. Era vergüenza ajena sentía yo. Doraemon, esa también. Yeah, yeah. Yo sentía pena por los niños españoles. Yeah. Porque vamos. Ya. Yeah. Yeah. Era ridículo. Sí, ¿no? Yeah. Nuestro repertorio en castellano es tan amplio. ¿Qué nos da para esto? Para hablar de Son Goku. Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Ya, hablemos normal. ¿Sí? Seguir con el programa. Como mira, antes. Yo una vez fui al Gasteche de Aspeggi y hicimos como una autoformación, ¿no? Repartimos textos y leímos, ¿no? Eran tiempos de Cero Sabor, que es residuo cero. Y, buah, la gente cómo hablaba... En el centro social de Azpeitia, ¿no? Sí, en el centro social, eso es. Buah, la gente cómo leía, eran leer los textos, buah, pero flipas, ¿eh? Hmm. O sea, unos acentos, los recursos naturales, pero así, ¿eh? Yo flipando, pero esta peña que... Luego se notaba la peña igual estaba en la universidad, esos hablaban como mejor, igual castellano. Mejor, quiero decir, acento más castellano, no como tan aspeitiarra. Y otros, pero yo, o sea, decía, hostia, pero esta gente... Y bueno, pues, supongo que es buena señal también, claro. Puede ser. Yo he visto que gente muy cercana, o sea, aunque yo tenga dificultades, hay gente que es que no sabe escribir. O sea, tipo vacaciones con B, V, de todo, vale. O sea, unas dudas nivel... Yeah. ¿Vale? Bueno, eso es, puede ser buena señal. Buena señal de que esa gente todavía no ha sido tan colonizada como somos otros. Puede ser. Yo, por ejemplo, a la hora de escribir, es que yo como casi todo he leído en castellano, porque he leído ensayos y así, y, pues, las cosas que me interesaban pues estaban en castellano y ahora, claro, ya me ha comido la cabeza. Y ahora, la cerveza. A la hora de escribir, o sea, ya tengo más repertorio en castellano que euskera. Uf, sí, yo me estoy empezando a sentir mal. Perdón, Tasio, seguí. Igual yo hoy también voy a salir. Así, ¿eh? Sal. Y ya seguimos nosotros aquí. Mayalen se va también. Esto es terrible, ¿eh? Lo de la performatividad no, sí. Ya no tiene su tope, ¿no? Sí, o sea, el juego tiene... Bueno, ha durado hasta ahora para mí. Vale. Bueno, ahora quedamos... Vamos a hacer dos minutos más y ya volvemos a nuestro vascuence natural. Sí. ¿Qué me quieres comentar? Quería decir una cosa que se me está olvidando ya. Ah, no, yo coincido contigo, Cosmos, coincido contigo en que he leído más en castellano que en euskera, ¿no? Entonces, y luego, coloquialmente, claro, he hablado muchísimo más en euskera que en castellano, ¿no? Entonces, no tengo la soltura que tengo hablando en euskera, no la tengo en castellano. Entonces, eso es. Al hablar, yo creo que a veces la gente que habla conmigo en castellano nota que me cuesta un poquito, pero de repente digo unas palabras pues como académicas, ¿no? Sí. Y es queda un poco raro, ¿no? Ya. Tú te refieres al hecho ya consumado, no tiene terminación, ¿eh? O sea, es esas palabras, ¿no? Académicas. Sí. Sí. Pero digo cosas de... ¿Rincombambescas? Sí, como llevar a cabo y cosas así. Ah. Vale. Era una broma, ¿eh? Llevar a cabo no es para tanto. ¿No? Yeah. Vale. Si te parece, voy a por ellas, que se han ido fuera y sí, pues, sí, nos esperan ahí. Sí, se nos está yendo de las manos un poco, ¿no? Sí, joder mucho. ¿Tienes tiempo para hacer un pequeño monólogo, unos 15 segundos? Vale, venga, las últimas palabras en castellano. Venga. Queridos oyentes, me han dejado aquí solo, pero tranquilos que no va a ser para mucho tiempo. Bueno, en unos pocos segundos yo espero que ya vuelvan y bueno, seguiremos con la radio. Estamos teniendo problemas porque no todos, por lo visto, están fuera y acaban de venir dos, pero el Oscar no ha venido, no sé. Bueno, ¿ya buscas? Bye. Vale. Bai, buf, launok, ongito horri horri zare. Uste, gorra izan da. Kritikaz jokazuko publikoan atletiko bine bine bentzeien. Izan lehike. Izan lehike, ez? Izan lehike. Gorra izan da, gorra izan da, bai. Bai. Bortitza, gauza bortitza egin deu. Bai, zuen bortitza egin zaizue. Bueno, bai, pikimat. Eta, esan berauko... Oskar gaina ez da lagueltao. Osa, benetan azerretu da? Ni uste benetan azerretu. Osa, hartu inda. Benetan, etzeon. Hau ez da broma bat, hostia. Bai. Bortitza izan, nire uste oso bortitza izan da indauna, eh? Bai. Bapate nola... Bai, eta pixkat pentsatzen garritza zeatik baita oso garbi. Beste gabe, ez? Bai, ez da gaitz, zimaz, ez dago... Ola sentidu. Dejate llevar, esan dugu eta jazta. Bai. Bai. Ni guztan hau indaulako, baina nire oso bortitza erituzait. Bale. Oina, similean, Maialen? Bai, galetu arni zuen. Ta zemuz entzate bukara baino da alo, zertia, ez? Alde indez, pues, bain zurra. Ba, entzun claro, duzu. Claro. Bai. Bai. Eta, zuek uste zue, Oskar bueltako dala, o... Hombre, zue, definitiva izan. A ver, bazkeixo ez da bekarre. Bazkeixo eta zio preparado, o sea, bazkeireako nik uste bueltako dala. O sea, bai. Bai, gego, ondion, bueno, ez da gion dion dauen, badu gentia, gari bate bauen. Erdeaz ez ekitxen jentia, ez? Euskaldun peto-petuak. Bai. Ez? Gero horti paseo ginen, bi jakitea, ez? Bueno, eta gero etxotik, hor, egun zan bebai, hor frankismo garaixan, eta oso gizki ikusia euskaldun jentian partetik, euskaz berbaigia, ez? Eta gero seme alabairi eta gazteleaz irakustia, eta hori egon zan. Eta ia gabitz, aien momentu batean, nun, hainbat lekutan, ja batez be gaztelera egin dan berba, eta euskari oso gutxi. Eta gaur egun euskera asko entzuten dien herrixak, euskal herrixan, pf, estia. Asko, ez dira, ez? Horban, kau, testu inguru hortan gauz, ez da neutrala. Horban, nik uste dut, Oskarra igual horre mobiuko xabela, ez dakit, ja? Ez dakit? Igual, hainbesteko pereza ematea joku hori itea bera, ja? Osa, ez ikustea zentzuik, inungoik. Eta lekuike. Zatik? Ez da lako, beak ez da lako, ez que oso arrotzaiten zaio lako, igual gaztelera zeitea, ez da, Puntu ba. Bateaino nun. Aur. Baina arroza ingo xako seguramente testu inguru, ez? Herri zapaldua gaelako, horretik ba, izango da, ez? Claro, testu inguru katek. Noski, beha jute alima burgozea, ba, lasegasko ingo berderaz da. Karo, karo. Bai. Bai, bai, eske konkista duen jozku eta ondion konkista den dabitz, eta gaina gu gaina horrei barri iten, eta hemen gaztela ez berro iten. Ja, yeah. Ikita zuet, aja, Bai, osea, zestak iten. Humore pixka, taizu. Jode, baina humore zapaltza ia, taizu. Ez da izan, eske pixka jolaz bat bezala izan da txikitako jolaz. Muski bai. Zene, txiki, baina nik aspalien egun sentxazio hori duki, txikitan jolaztea, jolazako lazean, bueno, ni ez da gizei izango naiz, yeah. Ni ez da gizei naiz, zu ez da gizein zea, eta hor antzerkitxo bat bezala itezan, ez? Hora gozo ez izan da, pixkat. Bai, hora gozo. Sentxazio hori... Bai, nior, uste torratia, zene izera baita parrez, oza, ez zan alo, ze, guaie, tio, jolazen agia, ez dakit. Indaik euskeraz baita jolaztu. Zela? Ba, ni ez da gizei naiz, ni... Ni oain John Lucky naiz, urretxoko alkatea. Zuek zintzatea, ber. Ni eskale bat. Kale garbitzaia. Kale garbitzaia da eskalea. Ni eskalea. Kaixo? Zer, zeu zera ezkin dugu, a ber, aurreko nostok biltzen egin, osea, ez dakit. Ez, ez, bueno, ni kasoitea bakarrikan, kasoitean, menik pasaran, nemilen, erritar, dozen erritar bezala, justo alkatea naiz, baina. Nik horreati zurekin gure nuen egon, baina egin alkatea zinela, eta nebien, aspialdik ia buruan egon zurekin egoteko, ze, ni, ba, hemen bizinez ez dako detxeik, ni nabil eskaketan zuri etxe bat, ez aterpea, ez ez, ni guztu ebizinez kanpuan, baina, honek, garbiketan duen bakarra dia horbelak, lurrien duzenak, eta ez ni botatako kolillak eta beste zaborrez berriñak. Hemen botatotena hori ez da garbiketan. Orduan hemen netxokua eta akumulein da bilmierda dudana. Ez dakit? Bueno, benetan, sentitzet, gertatzen egin egoera hau. Eta nire alderdin izenen baita esan egin. Zalderdi? Ea jota da, alderdia. Zure alderdia? Bai. Bale. Eta, bueno, alderdi oso nizenen, eta... Ni, zuri gota honotzen. Errin izenen, azken finen errin buazera maileena izen enan. Zan egizut, ba, bueno, sentitze dula, eta seiatuko galaraz hori konpontzen. Bai, urrengo batzorden izango dugu. Nei berdin esan zaten, Eta nire kontratu gain dugu, soluziona dugu. Bai, zu lasai. Bai, bai, bai, ez, ni lasai, nago izako kontratu dugu, zera, bai, ondo. Hori izan da, ez? Adibidez. Hori ere antzerkitxoa, za. Bai. Eta, Oskar sartu da, gelan... Bueltan dator, Oskar. Ez teugaldu, ez teugaldu. Oskar, ze paso da, Oskar? Zein dezuta. Noa juntzea, Oskar. Kalea? Ez que kuski sentiunok. Gutako beste, bai. Espulsatu sentiunok. Kontro, bai. Espulsuta? Bai, bai. Bai, bai, bai. Benetan, kuski. Bai, ez? Bai, oso kuski. Ja. Bai, txete bate guztu. Ja, baina, kauso bat, hor momentu baten... Etxe grazipute egin. Baina, hor momentu baten... Ja, ez nago, Oskar. Ostia. Armiotik hartetziat, ez nago eskar, horru nahu da azpiterren auk. Tekizto nazki imantzik. Eta nik izan maldi matizkuntza batien, emozionalkiz nahi zela bat sentitzen, ba ne, sentiu nahu espulsatuta. Eta izan da traizio bat. Benetan nahu traizio bat irutzit, eta eski sentiu nahu. Eta nitsa gondo bain, momentu enten. Baina, nitsa bat gondo. Gauza doskar, baina hor kago momentu baten, zu. Ez ez, baina eski nitsa gaina, eta nitsa bat indamen. Eta irutzit, traizio dala. Txik razipote egiten, espultzatu esentiunok, esan diat emozionalki nien zela ondo sentitzen izkuntzatik, baizkuntzatu erretzen goia, jode, bani alde inberdiat. Eta hartun, bestia digusten, pertsona bate baldin mugu sentio eta zun bat histori bat egin, oin dano matxiste izan goitu eta izan goia bat txoputek egiten goia, eta jode, ba, espultzaite pertsonari, bani espultzatu esentiunok eta eski sentitzen hau zuekin. Baina, Oskar, gauzat. Eta horro nahu, dazpitera eta oin ogoro nitxok. Eta txekaz eguelta ze nola mogu joan gueltia, eta hau diretondek. Eta bukau de Goskar, eta gugade dana. Bai, bai. Eta igual zailo hori, bai. Netzako. Baina gauza bat, Oskar. Kagorzu, momentu baten preste gonzabe bai kanpo urteteko, ez? Eta, oza, ez que zinean ez egu. Ez que nire espulsatu nintxo, kamendik. Zabaldin baina izkuntza batin, emozionalki nire zela sentitzen, ni neuta zerre, baldein berdiat. Bai, baina nire adibaz prest neuen ez iteko, oza, zu gola sentitzen basa, ez? Me os andiat, me os erderas, ba, bueno, bai, erderas, ba, bai. Ba, bueno, ebzela esplizit, hau, zailo gozio baino lehen, ez erderitziteo gubiko, hau. Ba, bueno, ba, nintzen zertzen. Gertaerak pasadien azkartasun hortan, ez zeon margenik ez da zuri entzuteko behar bezala. Ez, nire hori sentiu, gogak kristuna erderaz, eta gogaide, hemen. Nire ez da, hemen gogaide, Zer da ez diogo der, ez. Katxondeon ez da gize, bai baino, ez, eskola aztea. Hola xe aztea, katxondeon aztea eta erderaz bukatzea. Vale, Iti hori nien, beste zailo erderazko munduko, erderazko zailo dan eta nahite ditu nien, bos minutu eskueraz, orduan onartuket. Simetrien alde no, izkuntzen aldein, arteko simetrien alde no. Asimetria uste donartzen. Vale. Nazki matit. Guk, ni behintzet, jolaseti planteo eta asirati, eta ez nintzen konstiente horrek eukizeiken eragin Ba, ni sakonen, o sea, bestela ez non plantea, o sea, ez non aukera hori ere zaingo hartuko. Baina nitze consciente. Vale. Ni adibidez, esto sentillen expulso insaducionik, zen ni sentillotena pres neuela esiteko hau. Zu, o sea, besan Ja, baina bai gainan decepciono te sentitzen. Bai, porque. Zea, zertator, eh? Gero adibidez, jakiteko zu baita, taulertzeko performado deu, urretxuko alkatea, kale garbitzaia eta etxegabe bat ginera baita. Bai, baina hori... Osa, jolasetik zala. Bai, jolasetik da, baina beti da alde batea jolasa. Eta ez dira zikiten. Beti alde batea zetik jolasak. Beti da era batea. Beti alde batea. Mundun joeri. Ta, nazki matit. Eta abisau dut, nazki matit zila. Eta, bueno, bukau da. Ontxe, momentu enten akau dut, Oskar. Ez da Oskarrik. Etxotik, dana ez burrezen. Ogru naiz. Eta azpitera naiz. Eta manifie jeka ez dugu azpiti jentzen. Hostia. Eta porkulo hartza txorradanak. Eta bale? Eta nintxo gondo. Bai, ba, sentitxot ni enun gura zure. Nik sentitxot? Oin zite ni barruko pelikula honek. Gestion hau. Gestion egin saiatu. Eta ez du bakarrik, oza, itzen imardeu hau. Hau itzen imardeu. Oza, igual dit, iratxaioa bukatzen da nene. Ho? Oh? Untxe gabez berro egin. Bai, bai, oza, baina guain ez bukau, ordu bete esaktua iritsitare, igual dio. Zer dago? Antena nabekat da. Antena, no eske antena gaudela, demo guztien gaudela antena. Etxe gani, eske, ni ja nitxo gamen. Nere gogoa etxo gamen, ni zego alditu gu. Hai? Eta, bai. Bai. Hala sentitzen nau, bi? Ogru nau, eske, ogru nau. Eta ez nau transigenti, eh? Ez nau, ni nau pertsona transigenti, eh? Ez nau gona. Eta erresa, pertsona zailenak. Eta momentu, olago gozetan, bai, orduan ba, behazta, hau bukaudek. Baina hau bukauda... Ba, xa... bokestere guztia biribilgunei, ba, bukaudek. Ostea, nire non, espero hola bukaketik. Ba, bukaudek. Ostea, ba... Ba, nina guadoz. Programa asko bukatzeitu, eh? Hola? Bai. Rati libre inmundun, da ez libre inmundune, bai? Bai. Negoen gizki sentitzen hau. Bai. Ni bai, gezki sentitzen naiz, zu gezki sentitzen zailako. Ba, hoxe zeu, jode, pena adek, eh? Ba, egun egin zurentzite nahi. A ber, guazen pixka, renue botatzea mesedez. Ez bukaudala esan dezulako, eta ezakize bakize. Osa, guazen ez alimentatzea mierda hori eta gaizki sentitze hori. Osa, egongoa, gertuatzeko puntun bat, ez? Oze, ezakit? Komutxa? Pues igual, es que de veras... Mucho ya han dado, le poco me han dado, ya está, ya, ni nada, me gusta. Zare, me gusta un momento tan, ¿vale? Está ahí, no hice este hongo. Este, este. Está aquí. Claro, está aquí, claro. Porque es una lucida. Sorry. Baño, ni rollado. Hasta venga el yugo. Venga, con eso. Dabe, ni hola guna iz. Zurtan jartzen probatutzen da nolakua dan eltzia, ba, iso gertazat, sentitzet. Ondo, bintzet, oin, indiozu, oza, lehen ez da izek irratzei honetan izan aurrekoan, ez, momentuetan ipaikatan zuen, momentuen sentitzen dozuna, ez, askotan ez atozula, ez inizan da, ez, oin hori lortu oso. Bai. Ondo. Alde horretatik jaztu zuen dugu pentsamentu, oza, etorkizun. Ez. Hoi alde batetik, zuetzat, Victori, oza, ez, irabazi, oztak irabazi, oza, positiua moan, zentzu hortan. Baina beste natxarrak. Bai, beste natxarrak, baina gisa bai, hor, kau, gauza asko mugintzatu, ez, zure barruan, tema honekin, ez? Oza, hor asko mugintzatu. Erderin temekin. Bai, bai, osea, mugizatu... Joder, pero es que ezio, bolteke man, es que ezat ez diap, ni esan diat, ni zela guztua sentitzen, honekin, da baldein berzen diat. Bai. Pero nola, ni torri nau, euskerazko zabatea, eta ez erri zartu erdio, karo, beti tokianetan bezala, ba, etxete guztatzen. rollo dago. Ese jolasea beti ematen. Ena hola irantzu balera señoreekin bezala. Ni hori naizela erderekin lesbo feministak señoreekin bezala. Eske arrexagente itzen. Ordun mila naume sentitzen ondo. Baina ni ustez ez du nabizeok, engarbizeok, nila ez naunamen, emozionalki. Baina hori algoen mugia jarri horreri. Hau da, algoen ez hasi hortan. Jode, baina ikusiat erdera ezin berdiot, baina nire txik. Baina... Zer hasi berdiot, ez, oin oso horretxak ezatia, baina ez ezin, ez, nik ez. Ez, hamen goa zeo, jode, bai, iru baten kontra ezate, baina nik aldein, tiat. Bai, bai, bai. Klaro, jode, zin berdia, ba. Ja, ez que, bai, niko bipentzai noen, igual, zuk esan biako zeuela, ez, benetan, oza, bueno, benetan, ez que esan duzuk gaina, ez, baina, eta orduan, nik hemen jarraiketako, ni hemen jarraiketako, hori ez, oza, mugia jarri ez. Ni bueno, ahí, ba, ez dut muga hortzeola, baina ez dut ikusi. Ni ez dut hortzen ditzela, zea batea, euskarazko irrati batea, eta euskarazko saio batea, baina ikusi ez, zaola erdera ez dugu, ba, ni ja emozionalki moztute sentitzen hauk, punto. Aladek, emozionalki moztute sentitzen hauk, ez dut ez dut, garguni hori ez dugu lortzen ez da olako zean, agendan, agendan zeok lesbofeminismo, hori bat zeok agendan. Igu lertzen dek lesbofeminista dut etorziona, eta azte, ekiz eran da zate, oh, bale, oin hasiko ditu, bos minutu, patriarkalki eta kutreki eta nazkarri gitzeiten. Ostia, benetan, nien etxatorrena alde egiteat. Normal, normala, egez? Bani, hola xena, hola xena sentitzen hau. Eta horru menetxok, ja, etende emozionalki. Ez da, ulertu biarek, da, respetaia. Ez da, ulertu ere nahiat. Bai, ba, ulertzen, nik ulertzen eta sentitzet. Zenez kontura hau momentu. Osa, ez zet usaitu rein. Bai, bai. Jode, balde indet. Bai, bai, bai. Bura, nik usta bestek behar dien, eh? Zan egit, gogola, ba, ez? Ba, burro matu nune ginen, da, nik usta nun, zu, ezintzen nula aguantau hori, eta kanpo ateatzeare, pixkat, momentun eginen katxonde horren parte zala. Osa, nik ez dut pentsau benetan minuta sentitu zenik, eta horretik juntzenik kanpoa. Bestela ez gendun segiko, ez? Jokoakien. Ni benetan pentsadot beak nazka bat eukala, baina eguela prest, ba, bos minutu fan, eta gero torri, eta normal, hoi pentsadot. Baina ez, ja, dimensiño hau. Bai, baina, bai, oza, ez eguela soportan. Ez dimensiño hau dek, bueno, ba, geho sentitze gana. Geho kampun sentitze gana, o sentitzena, hau zer rollo, ne, hau zer uste har, zer toke jau, zer rollo. Erda, zigo bitu, mehihihihi, ba ez, bueno, erdi, hola sartze. Hasieran, bat hizkuntza aldatzen hasten nahi, beti katxonde hundek, beti. Horidek hizkuntzen aldaketien bire naturala mundu osun. Oina zikona, hihi, erdaz bizket. Berdi dugu zaiti iztek, bale, bale, hihi, gehoztak izai zenteratzen ze hizkuntzaten nahi zen, dago hain dir hihi, hainbeste gustatza hihi, non bukatza beste hizkuntzan. Eta ni horrekin potroten nien txok. Porre potru zauzkeat, eta potroten nien txok. Eta nola edadin atzean nijuen, ba, nola bizi izendetan, berreun mila milioi aldiz, beti joera beha, ni honek nazka infinitu matezik. Ba, ulertzezu guk, honi bintzeta ez hainbeste zaututa, ez konstiente izatea, dimentsi hortaz, bueno, ez? Bueno, nizte radiodifuzio, honetik hartute, mundu maila guen, haigela, kriston zeit, kriston pozu maten, ze, haigetuk, azarre bat, azarre kosmiko bat, zuzenin, antenan, eta honien, zehatzen, eta hoin, ez dibaldi, ez da nahi zorregoan egin gibintzen, ez. Ni benetan azarra nauk. Bai. Benetan azarra nauk, gehien bat, taziokin. Zer, taziok handik, danateago jau. Taziok handik, traizionetan zentunak. Beha behar ikusten zuelako zure. Ba, tazio bat edulako, tazio zartu alo berderin txarriki hori. Niz hartu nizu, bai, eh? Ez, baina tazio, baina zertu nizu, ez da, nahi zian, da, baina zertu nizu, nahi zertu puti hori zati zartzi gamen. Claro, es que ni en Chotorre mundu ilerda le pego atetik, ni kisto nazki matezik. Eta beti ikusia joeri nola dan, eta ni hori zindia, tragau. Nizela, irantzu balera, senyoroekin bezela. Iguala. Baina, horro, gauza esan bihotzut. Ze, hostia, esan bihotzut. Esan bihotzut. Aimar. Hostia. Hau puzkatzen ari, barra hilatzen ari. Ne, bai, zeiteko ja zer, hau zeite gustatzen ari. Ni bai, nion. Ja, ja, hau ja, takartzen ari da, hartzen eta takartzen. Horro, gauza esan bihotzut. Bai. Zu behari botazatzu, ez? Tazio botazatzu, pixu hundi xamuan. Bai. Baina, asunto sistemiko bat izan da, bihoten esan da. Bai, karo. Ni baino responsabilia egizu dago? Osa, bizan. Ez, igual, traizitzu zentu dut. Tazion partik, eta tazion barruko pertsona gardi, da gauzatu igual kendin gutxat, karrete betu gade. Ez, ez, bueno, ni hau biziten itxo beste toki batzutan, azarri direton da fuertidek. Bai, fuertidek. Oso fuertidek. Azarri direton irratilean. gertatzen zen beste toki bat ni. Eta fuerte idea, eta hausia izite gertatzen, ni. Horro, no? Bai, bai. Ya está, ya botó sentitzen hau, eh? Ya botellat. Bai, bai. Ta... Bai. Vale, ya está. Me apota de rancho, bueno. Bai, bai, bai. Bagarien izurra indala... Oscar personajia ilindek. Bai, gaur egondek. Bueno, orduak ina pasa ingea, ordu betetik gora guaz, eta bukatutzat emango, dugu ondo iritzalimaz. Oso bukatutzat. Venga. Aio. Burren arte. Burren arte.